гарний чоловік, кулеметником був у пана. Каже, ходіть, пане Микола, там громада наша зібралася, та й познайомитися, то там за цирульнею на тому ріжку. Там, дійсно, а то тепло, люди до пояса пороздягалися, позмагали, такі бусаті, гарні люди. Десь, я не знаю, чоловік з 50 чи 60 таким колом сидять, відро чаю таке мальоване розварили. Василь Підгородецький був цирульником, встриг там, в цьому, а то було поруч в нього, він там наварив того чаю. Та й так, знайомлюся з кожним, там, Іван. Дає руку, називає 25. Мирон там, 25. Той Кончаківський Микола був? Був. Далі був такий великий, такі вуса, не Федорин, а щось таке, також Іван. 25. А я 5, думаю, аж срамота якась побільше. Я до чого веду? Я собі. Коли я зустрівся з Світличним вже на Уралі потім, з Антонюком, коли Валерієм познайомився, я ніколи не був такий розкутий, ніколи в мене не стільки гумору, і ніколи я так багато не сміявся, як в таборі. Ми там справді були, ну, не вам вже це розказувати, ви ж це знаєте. Я собі дав слово, що ніколи не буду нарікати на Бога, бо Богу відніше, якими дорогами вести. Я це часом цю фразу повторюю часто, але вона варта того, щоб, можливо, щоб люди знали, що не можна нарікати на долю, бо якщо тобі визначена отака дорога, то так воно видно має бути. Бо мавши потім другий суд, я собі завжди це споминав, мавши потім третій суд. І це мене рятувало. Я, коли мене вже третій раз з другого в'язнення не випустили, а судили втретє, то я ж також думав, ну Боже, ну що це, я ж можу, але думаю, ну я вижив же ж я ці всі терміни, значить так треба. І коли мене посадили потім в камеру із Семеном Скаличем, і навіть думаю собі, Боже, та щоб це все почути, ці откровення від цього чоловіка, то мені треба попасти було в цьому камеру, а щоб попасти, то треба було отримати термін. От дивні містичні речі, так мовити, говорив це чоловік, але це окрема тема. Ну так, мене взяли, відсидів я цих 5 років, мене взяли за тиждень, раніше навіть так, я мав звільнятися 24 листопада, а мене взяли десь за тиждень раніше. І везли, окрім, після кінця строку ще, везли 50 днів. Етапу. Але варто б сказати було про ці табори трохи. У Мордовії ви ж недовго побули, так? Ви знаєте, десь, здається, в липні місяці 72-го року був великий етап, відкривали три табори на Уралі. Я думаю, що це було зв'язано із тим, що новий дисидентський рух, де було настільки арештів, що вони не хотіли, щоб люди були разом, бо, розумієте, в таборі це також певна консолідація різних сил. Відти одного взяли, відти одного, а їх в табір разом звели, вони вже починають розробляти якісь трохи ширші плани. І вони були готові робити більше таборів, хоч це більше адміністрації, це коштовніше. Але це, мабуть, оправдовувалося їхніми такими кагебійськими режимними задумками. Так, ще крім того, Мордовія відносно близько до Москви. А то треба були канали виходу інформації. Так, і вони хотіли, так би мовити, оту нову активну генерацію повести трохи далі. І вони реставрували, там колись були політичні табори, на 35-й зоні в Черчеську були. Коли ми приїхали, там була неповнолітніх дівчаток зона, ну цих кримінальних. В Кучино? В Кучино. До нас. Вони там все засвинили. Вони то все розвалили, ті дівчатка працювати не хочуть. Вони навіть за собою не могли, і вони то все десь їх і нас туди завезли. Етап був дуже важкий. Нас везли із Мордовії у Всесвятськ 3 доби. Це було пекуче літо. Як правило, везли ночами, а в день десь заганяли в якийсь тупик, на якусь станцію, і цей Столипін нагрівався, я не знаю, але я пам'ятаю, що в нашому, у тій кліці, нас десь було щось 12 зеків, під так стікав з нас, що на підлозі в цьому було десь так на сантиметрів 3 потом залито, тобто все було залите потом. І коли нас раннім ранком, коли нас вивезли на станції Свісвятство, десь так серед ліса, а до табору ще треба було вести воронками там кілометрів з 5 чи 6 від тої станції, де зупинився поїзд. І коли нас всіх повиводили, сонечко таке червоне сходить, собаки гавкають, окружили автоматниками, от машин нагнали, машин, між іншим, воронків не було, а були такі грузові машини, обкладені такими дошками, і автоматники стояли. Так що ми бачили, як лісом їхали, на кожному скруті з автоматами також стояли. Ну, особливо небезпечних везуть. Коли нас вивезли з поїзду, я своїх друзів не впізнав. Мабуть, я такий був. Якісь страшні, сірі, все за 3 дні. То стекло потами. Ну, не було, лише води давали там 2 рази тим горнятком виводили. Дійсно важкі. Помер один в'язень по етапу. На жаль, забув прізвище, не пам'ятаю. Отак відкрилася нова зона. Коли нас привезли, десь було 120 в'язнів. Приміщення було досить пристойне, бо то цегляне, ці бараки, там кухня, також і клуб там були так більш пристойні. Очевидно, що то прийшлося приводити все до ладу. Там робота була зона. В робочій зоні вони також шукали, завозили верстати, то було металообробка. Були там цех пошиву, там ото на Валерії. Це Киркучина чи Всесвятська? Всесвятська. Всесвятська. А я назвав Куча. Я сказав Куча. Ні, то Всесвятська, це 35-та зона. Угу. Я працював потім на верстаті токарному. Це був філія від Свердловського інструментального заводу. Ми там робили мечики, фрези, це були досить тонкі інструментальні, ми інструменти виготовляли, досить точні. Хоч верстати були старенькі, ще деякі навіть були американські, які привезли тоді по ленд-лізу, американці давали, то ми на тих верстатах працювали. Попри все, попри то, оскільки, я кажу, не був обласканий до того життя, бо мушу вернутися до початку, що в 47-му, коли приїхали в село, то хати ті, які були польські, там були знищені, спалені, там деякі ті переселенці, які приїхали безпосередньо туди, поселилися, то нам якась була там така польська стайня, ми поселилися в тій стайні. Там хоч одну кімнатку таку невеличку. А потім так же через сіни була така комірчина, а ще через сіни там такі стайні, для стайні було. То таке було нещасне. В 49-му році то згоріло. То було під селом, воно загорілося. І згоріло то. То тато дуже важко пережив. В 49-й рік якраз почали робити ті всі колгоспи, тих пачів людей почали виселяти до Сибіру, ця хатина згоріла. Старша сестра Марійка, яка закінчила, вже мала 2 курси вчительської семінарії в Криниці, могла без екзаменів поступати в університет, мусила йти на завод на роботу, якусь копійку заробити. Так вона і не відбулася, залишилася селянкою. Бо вона була найстарша, тато каже, а хто буде, як, що нам робити тепер? Я пам'ятаю, що мама пішла десь там, якусь взяли стопірець і пішли там таку сосну, вирубали якусь сосенку, якусь кроку там зробити, та гарнізон десь лежав в тому лісі, спіймали маму, там били палицями. Марійці кажуть, а мамо, тікайте, мамо. Ну, так потім десь тільки в плахті принесли, бо били ті НКВД-сти там. Ну, а так я так, що було, то і все, і біди. Матусю, бо батько від німців ховався, бо то був, коли ще були там на Ликівщині, то також такий здоровий молодий чоловік. То мусів отак. То тепер від цих. То так вони і зіпсули йому здоров'я, бо власне батько був в 61-му році, то 63 роки, то ще не такий старий чоловік, пішов із життя. Та й дуже мені шкода, бо то був освічений чоловік, в цьому селі прийшов, спромігся ту церковцю, яка привезти до ладу, зібрав в селі там по поміщенні муки, по яєчку, де знайняв маляри, відреставрували її. Вбив церковний хор, то ми так збиралися на нас в хаті та співали. Добрий хор, ще ті люди старші пам'ятають і співають добрі такі партитури церковні. Я ходив в той хор співати хлопчиком. Ну от вів драмгурток вистави, стави. Попри все так, ту піду, якесь теплилося. Ну, але на Лемківщині в своїй він не був признаний. Всі наші його брати, його сестра були, якщо сьогодні говорити до термінології, москофілами. О, він в Перемишлі, так мовити, приїжджав з тим кором аж до Львова, тут в мене фотографії є. І їздив в Дубні, був такому містечку. Він був направлений також, там Богдан народився в тому Дубні. Мав добрий хор. Десь приїжджав тут в Галичину, навіть не в Бучачі були, навіть тут. Ну, але так, також така доля. Колоспі робив столяром. Добрим столяром був, бо казали, що тато робив колеса для воза, а то виявляється вища кваліфікація, якщо ти вмієш колесо зробити, то це все цю. Це дерев'яне, бо там вже геометрія, там треба було то все вирахувати. Ну, але ж таке нещастя. Час від часу мама мене посилала за кухні, за тими гімблівками, за тими стружками, за тим, на тих тесуть, на те, що там на тих палити можна було, тато, скільки там тато працював, то я міг стоїти. Майстерні колоспини там нав'язати, вміг тих, то та й принести. Ну, добрий тата був, добрий гумор, такий цікавий був чоловік. Шкода, що не все я вміг. Ну, мабуть, завжди у таких підлітків такий той радикалізм дитячий, не завжди я батька розумів. О, і мушу сказати, що один щасливий був у мене рік, бо я поступив у 60-му році. І коли приїхав на Різдво додому, і коли ми з тата з листа, у мене тут такий клятичок, я його покажу старенький. Я почав співати, і мені два голоси, а я вже у своїй сольфеджі, тато був страшенно радий. О, і ми заприятелювали тоді з батьком. На жаль, батько вже 61-го весною. Його не став, так що ми недовго могли говорити. І очевидно, що тоді мені виявилася цікавість і до його освіти, і яка була ситуація. Всього того не знаю. Він міг страшенно багато розказати. Але не сталося. На заслання я мушу сказати про цю дату, бо не завжди навіть мені дали довідку, що я освобожден досрочно. Ну, а про уральський табір, от ви знову пропускаєте? Ну що, я думаю, що тут матеріалів про це буде, бо я сидів із Антонюком, із Світличним, із цим же ж Марченком. Вони були, ті хлопці, навіть от ми маємо зараз книжку Валерія, «Листи до матері». Коли її читаю, то я бачу, що, мабуть, Валерій знав, що це має залишитися. Навіть оті листи були писані, а я писав матусі, моя матуся не мала навіть одного класу освіти, бо вона пішла в 14-му році, 15-му році до школи, в 14-му, а то почалася світова війна, і закінчила півкласу і по науці. Потім та школа закрила, то війна, там фронт переходив через ту Лінківщину, а потім, поки війна закінчилася, то вона вже не пішла до школи, пасла худобу. Так, а потреби їй писати не було, бо батько був грамотний. То коли я, мене посадили, то мама мені писала, то таке було, цілий лист, це було одне речення. Але коли вже кінчав 5 років, то вже ставила коми і навіть з великих букв. Навчилася писати, пишучи мені листи. Але то були страшенно цікаві листи моєї матусі, мені ув'язані. Я навіть їх десь всі зберіг, всіх треба, впевнений, вони там на Борщагівці треба буде забрати. Ті листи мамі, дуже добра жінка була. Я маю тут невеличкий сюжет, бо я приїхав, вже мав відеокамеру десь в 91-му році і зробив з мамою там в селі. А потім вже тут, коли я забрав матусю. Так, то я бачу вас. Я показував вам цей сюжет. Так що дуже славна жінка, без одного класу освіти, але якась дивна постать, так як і батько. Щось було в цій родині містичному. Батько молився останніми роками, я пам'ятаю, він стояв зранку, десь полгодині міг стояти за столом і читати ось цієї книги собі. Але то я колись, мабуть, напишу про тата окремо. Ну, а в таборі я вже якось я набрався відваги. Оту збірочку поезії «Дні і ночі», яку я в листах, то до мамі вийшли. Але що ж, мама не знала, що з тим робити. То я так запізнався через Ігоря Калинця, кажу, дай мені якийсь. Він мене познайомив там з якоюсь приятелькою, ми так листувалися з нею. Така Христя, навіть прізвище забув. Я писав їй, вона мені писала. Та я її час від часу пересилав такі свої рефлексії, ті вірші. Потім, коли я звільнився, то я так таку нагоду мав, бо я приїхав, забрав її, то дещо Світлична то забрала, потім дещо через Калинця. І так воно вийшло, потім ця Надія Світлична мала можливість ото видати в Америці деталі Піщаного годинника. Правда, там вийшло трохи і віршів, які мені вдалося із цього другого табору в Миколаєві переслати, то її переслали. А в Миколаєві мені не було проблеми щось з табору вислати. Та хоч що хоче. От книжечку, оцю Коломийка для Андрійка відніс на пошту отрядний. З малюночками, з усім садку. От таку конверт я зробив, потім вона, правда, вийшла в Нью-Йорку великою книжкою з тими ж такими ілюстраціями. Стаття, яка вийшла в другому таборі, «Хроніка життя в кримінальному таборі», хлопці віднесли, переслали, вона потім виявилася в Парижі, вийшла в нашому слові. Ну, а в цьому таборі, на Уралі, то я просто, я відчув, що треба робити. Ну, так як я ще в Мордовії, коли підійшов до мене Горохівський і перевезли його із 17-го табору до нас, ну, а він вже мав якісь канали, вже щось трохи хотів щось робити, то ми з ним абсолютно вже почали займатися збиранням матеріалів, тобто переписувати вироки людей і поставити на свободу їх. І перше ще побачення, яке, на яке приїхала моя сестра Марійка на Урал, я нею передав інформацію про вироки. Ой, мала занести туди, туди, туди, туди. Інша справа, що ті потім, можливо, залякалися і не зробили. Але я вже був, я вже вмів це робити, я вже писав цим матеріковим папері, мікро цим почерком. Так що коли прийшов цей новий набір 72-го року, то я вже це робив до того. І вони вже знали, хто це, що це таке можна робити, як це робиться, так мовити, я вже мав ту школу. І потім я це робив. Очевидно, що це був постійний ризик, бо ті шмони це треба блокувати. Я абсолютно переконаний, що одна ціла порція інформації була в них в руках. Вони мене хотіли на тому підложити, підловити. Вони мені її повернули назад. Але я догадався, я мав знак, що вона була в них в руках, і я зрозумів, що вони її мітили. Був метод мічення. І коли вони мені підсунули папір, пропав мій один олівець, хімічним олівцем я робив. Його добре було затісувати тоненько так лезом, бо як волосочок. Ну там 5-6 рядочків напише і потім знову, але проблеми не було, ну тоненько пише. Навіть краще, як були тоненькі кулькові ручки такі передавали, спеціально знаючи, але це ще тим тоньше писав. Що не мені потім цей олівець, він пропав на тиждень, він підкинув, але я їх вже водив за ніс. І з цим я їх водив за ніс, але то окрема тема. Я потім це все переписав, це я знищив, там скільки було авралу, коли я... Але дійсно я їх... Їм то не вдалося. Тобто я знав, що вони знають, і нам вдалося багато передати. 35-й табір, це вийшло, роками передавали хроніку по того всього, що було в цьому таборі. Вона опублікувалася десь? Я думаю, що так, але сказали... Хроніка тікущих собитів? Там вони всі ті матеріали були. Хто коли голодує, коли вийшов, і що робить, і хто копився в карці, все це фіксувалося. Я вже не кажу про ті заяви. Між іншим, Буковський навіть не знає, що його книжку про каральну психіатрію переписував я із табору, переписував двічі, бо один раз Лузман втратив оцю штуку вже на побачі. Ну, втопилася вона десь там. Так що я мусив ще раз її писати. Лузман переписує, я її переписую. Так що то купа роботи була з тим. Але... Штукуватися там, я собі знаю так умови. Василю, ну що ж... Бібліотека якась там була? В бібліотеці. В бібліотеці. Але ж могли в будь-який момент підійти? Могли. Могли. Ну, по-перше, частина готових матеріалів, які ще не були заклеєні, заліплені, зберігалися в мене в книжках. Далі книжки були так. Я мушу, ну, один із, я знаю, що тепер, мабуть, можна розказувати. Я склеював сторіночки дуже акуратно. Я знав, які. Пхав мішти. Так що, якщо книжку ти трясеш, чи шукаєш, чи так, я сам часом не міг, просто знав, на якій сторінці. І якщо склеїти їх по периметру, а залишити тільки одне невеличке місце туди запихати, то так в книжках. Написав я. Далі, в мене не було, якщо вона не була написана. Якщо він тільки заходив, я мав можливість, але завжди хтось був на таці, я мав можливість її з'їсти одну. Тобто я ні разу не попався. Ні разу. Писав я і в бараці, і в бібліотеці. Найкраще було писати в бібліотеці, коли бібліотекарем був світличний. У якийсь час він був бібліотекарем. То хтось сідав собі, читав там, так що він дивився на двері. А я сидів до мента плечима. Так що, якщо він зайшов і мені сказали, що зайшов, ну то я міг його потихеньку, якщо я не зайшов. А якщо вона написана, якщо я тільки написав, а це такі смужечки невеличкі, то я його вже пхав туди. Ні разу вони не знайшли. Далі, будучи через бібліотеку, ми мали ідеальний зв'язок із карцером, із ПКТ. Ми виробили систему спілкування через книжки. Брав книжку в бібліотеці, ПКТ. Отже ж, я зараз забув той механізм, але іззаду наперед починаючи кожний парна через одну сторінку, ну щось таке приблизно. Другий чи п'ятий рядок знизу чи як, олівцем закреслювалася буква. Ні один мене ніколи би не догадався. Цілі заяви виходили таким методом з ПКТ. Звернення, там ще щось. Так що приходить такий-то ув'язень, приходить шнир і добирає книжки. Через три дні чи через три тимі здає, бере мені ті книжки. Я беру ту книжку, я знаю, яку книжку. І ми вже знаємо систему. Тільки один сидить і пише текст. Можна роками сидиш, можна було розробити будь-які технології. Тобто ніяких тобі тайників, ніяких тобі, так би мовити, чорнил там молоком чи ще, просто книжку береш, а на кожній сторінці є ті букви, які ти хочеш. От, які та-та-та-та-та-та, так раз-раз-раз-раз-раз-раз, вже заява є готова. Так що проблем не було з цим. Ну що ж, важко, але я радий, що я привучився до того. Тобто я робив якусь роботу, і можливо це навіть є, ах так, ізолювали, ах так, я ж, ну ж нікому ж кривди не зробив, я сиджу в таборі, то вже сидіти дуже треба щось робити. О, чи я свою думу не переписував, ніде її немає, ні одного середочка ніде немає. Вона декларативна, вона досконала з художньої форми. Це патріотичний твір, але це юначий твір, якому хотілося сказати все і зразу. Тобто це була сповідь, таке відчуття, що колись треба щось сказати про цю систему і про що ти думаєш. Бо живеш ти одним життям, а маєш інше. Я то сказав, але очевидно, що коли я почитав Калинця, стильований поет, я зрозумів, що можна писати з Рими. Я зрозумів, що поезія – це вхопити ту мить і можна передати її лаконічно. Так з'явилася ця форма моїх невільничних рефлексій. Багато чого немає з того, що просто пропало. Значить, багато пісень. Більшість пісень моїх була переслана в листах. Наприклад, колядка дитяча, це присвята Пронюковому сину, маленьким його Мирославу через Пронюка. Далі пісня «Білий камінь», це дяк Володимир, такий сидів з Львова, Михайло, такий його, який також на день народження своїй дочці Вірі. І так я старався в кожному щось там, якусь що, пісеньку. З нотами писати? З нотами. Далі пісня на діалекті «Цвонтарі» Іван Світличний переслав. Михайлина, виявляється, грав. Вони вже не знали, хто такий, але ця пісня вже була в Києві, «Цвонтарі». Вона прийшла якраз тоді, коли Дзюба розкаявся, вони вважали, що то навіть не є присвячено до цього, бо вони всі тут пережили це. Це всі були пригнічені тим, що сталося, і всім було дуже шкода Івана і того. І тут раптом вони отримують «Цвонтарі» цю мою пісню. Чомусь вважали, що це реакція з табору на це, і то, що вона написана була на діалекті, що це спеціально навіть на Ленківському, так, на то, щоб не дуже докопатися до того. Я не знаю, мабуть, з 15 пісень в таборі то таким чином написав, і вони були. Вони потім вийшли всі в тій збірці. В тій збірці і старих пісень є тільки «Соняшники». А як вона називається, збірка? Воно вийшло «Деталі піщаного годинника». Вона ще там із нотами є, і з тим всім. Більшість з них написано. «А поле те чорне». «А поле те чорне» комусь із дітей. Також дитяча та пісенька, я знаю, комусь вислали. Калинцям вислав «Над потоком», і «Дзвінці» Ігор переслав. Потім, власне, вони мені віддали так, що я не мав потреби. Я їх потім, коли звільнився, я зібрав ці всі пісні. От. Мене за півроку до кінця терміну посадили в ПКТ. Ані за що. Я такий був, норму я виконував, там, мовити, не порушував. Порушував так, як всі. Я порушував усіма. Голодував, коли всі, писав заяви, коли всі. Тобто я був активним. Я дивився досьє своє, яке написали там в цьому таборі. Ті цікаві документи, але я їх не пам'ятаю. Але там написали, що ми писали там десь вона попала, можливо, з боку вже Глузмана. Глузмана одну заяву писали. Вона цікава заява, бо ми писали, яке я маю право розпорядитися своїм власним тілом, коли я помру. Це цікаво, але я вже забув про то. Так, то Перський меморіал. Перський меморіал. Далі, але я мушу сказати, що я би міг доповнити, що я брав участь усіх колективних, бо там кілька, якщо брав тоді, то написав тоді, то я усіх брав. Інша справа, що в таких колективних заявах хтось передав, і там значилося моє прізвище, то вони вже зараз і мене там. Є, що, але всіх я брав, всіх, а хто, оту велику голодівку, в якій більше двох місяців голодував Світличний, Антонюк, Глузман, і балахону, здається, то я просто на восьмий день у мене почалися конвульсії, і я вийшов. Сталося так, що там приїхав, ми знали, що це буде довго Володівка, що можливо більше місяця. І приїхав десь на восьмий день, приїхав в табір зубний лікар. Він раз в рік приїжджає, можливо, раз в два роки, а в мене зуб болів. Ну то як? Вони кажуть, та піди та вирви його. Та й сам подумав, піду та вирву, та буду, хто його знає, може буде боліти, чи буду мати спокій. І той ескулап вирвав зверху, і коріння залишилося. Він мені дав укол, я почав колоти ті коріння, по одному виривати. Потім ще один дав заштрик, обезболюючий. І видно, холодний організм, вже 5 чи 6 днів, і видно, ті уколи щось вплинули на мене. Бо вночі, а я спав поруч з Калинцем, і почалися в мене судороги. Тобто ноги скорочуються, руки руками трясе, і я не можу нічого з собою зробити, не можу стримати. Ну і не лякалися всі, та й побіг, а там, де ми потім були на особу, там була лікарня. Повільно почали гухати в лікарню, і мене забрали на ношах і привезли в лікарню. Ну і почали, що очевидно, зразу ж кормити, бо конвульсії. Ну вони ж, я думаю, що це від тих заштриків. Так я вийшов з цієї голодівки раніше, а не знаю, коли б вона закінчилась, якби не цей випадок. Ну так, а забрали, а посадили мене за півроку, щоб вони вже знали, що я причетний до того, бо щоб не вивезти інформації. Та нам на якийсь вечір після роботи на провірці зачитали, що 6 місяців. Я ще кажу, як 6 місяців, як мені всього 5 місяців залишилося до кінця сроку. На півроку посадили. Більше дали, ніж я мав мати. Оправда, із ПКТ на етап забрали на тиждень раніше, до терміну. Але везли ще, окрім того, 50 днів. І коли мене випустили 14 січня на Новий Старий рік, вже 76-го року, то я вже мав бути 2 місяці, 50 днів на волі. А там є закон. Отже, я вже вільний чоловік, а мене тримають під вартою. Мені зарахували це 1 за 3, і термін мій скоротився до 24 червня. Тому я відбув все, бо мені кажуть, що вийшов рівень, ви мали вийти по вироку. Так, то відомий. Тому цю деталь просто треба знати, що я вийшов в червні. Тобто я собі трохи скоротив тим, але дуже важкий етап був, дуже важкий. Очевидно, що в Свердловську тримали мене в камері карцерні, бо там написано «содержать і содержать віддільно до самих», на конверті написано червоним олівцем. А той приходить начальник тюрми, ну де я тебе дену остальних? 1500 кожний день через тюрму проходить. А це ця сибірська магістраль. І дійсно через цю тюрму на далекий схід, на це, і це такий комбінат, що там купа машин працювало, одне завозили, друге вивозили. І він мені кинув в дошку і якусь таку, знаєш, не ліжко, а така дошка, щоб не спати на бетоні. Бетоні. І то така камера вузенька, що тільки параша, голова на парашу, і тут. Ну і кажу, що ж, я кажу, є ж певні умови, я там почав права качати, содержання у камерного типу, що мені належить, ну де я тебе дену? Видиш, що тут зробиться, я так вас не погодився там. А там вони запльовані, ті тюрми, засвинені, смердючі, вшиві, з блощицями, ну от таке. Так що в Томську трохи вже було легше, бо камера вже для сильних, окрема камера для сильних. Виявляється, що ця стаття заслання мають, окрім політичної, є ще за вбивство, які сиділи, по 15 років висиджували, там ще мали заслання по 5 років. Далі, що характерно, еліменщики, які йому дали заслання, він більше нічого не мав. Але його по конвою вже відправляли, то він йшов через тюрму свободи. Не платив аліменти, десь ховався від жінки, його піймали, йому дали два роки, бо на засланні він мусить там жити, він вже там буде платити аліменти, тобто не має права виїжджати, бо то вже він на засланні. І ці аліменщики, так що вже була повна камера сильних. Я навіть там на прогулці, довго мене тримали, то я сказав, давайте не будемо заходити в камеру. Ми ж всі маємо бути на свободі сьогодні, а у нас тут тримають, що тримають. І я підбив їх, що ми після прогулки не заходимо. Начальника сюди. Чого нас не відправляють? А дійсно, воші доїдають. Погана тюрма стара, така дерев'яна, забита блощиця. О, ну що це таке? Прийшли начальник, а какой, ну корпусний, як там називають, прийшов. Що таке? Каже, не заходимо у камеру. Ти хто такий? Яка різниця, хто такий? Чому не відправляють? Свободний чоловік, должен бути на свободі вже два місяці. Ну таке, а ну йди сюди. Ну, яка стаття? Я кажу, 63. А це що за стаття? В Росії виявляється вона... 70. Ні, в Росії 63, вона там також є, але... Чи не алкоголізм, щось там таке. Я кажу, алкаш, що ли? Я кажу, та ні, це УРСР, а російська 70-та. А, он, ну, що це за птиця? Та ти що, здесь нам вже такой, вже починаєш, так ми тебе зараз зробимо. Я кажу, ви мене налякаєте там, щось, пожалуйста. І справді, на другий день всіх об'явили, що вся камера їде в Тегульдет. Собирайтесь з вещами в Тегульдет. А я ж знаю, а я мав коцами коло телефона, тобто адресу, він в Тегульдеті на засланні. Бо я всіх, кого на заслання у Сибір, то я вже старався ті адреси вони мати, можливо, десь там попадемо, я думаю. А якраз на Николая. 19 лютого, Николая, і нас на етап, я думаю, я ж сьогодні буду у Миколи на іменинах. І тут раптом в Отстойні вже всі, всю камеру, всіх того людей, вся камера на заслання. Ну, раптом заходить, відкриває двері. Горбаль, хто тебе? Я. Виходи! Вирхували, що мене туди не можна вести. І назад в камеру. Ті поїхали, не залишились? Так, тих забрали. Я привели порожня камера, мене закрили. Але десь пізно, коло години 10-ї, гармидер в коридорі, храп-храп, відкривають двері. Всіх тих назад. Заводять. Кажу, що таке? Так. В аеродромі нельотна погода, завірлюха, а то ж там цим кукурудзяником їх всіх мали везти тими літаками. І вони ж не полетіли, бо... але вони вже ходили по аеропорту, там, ну, вже ну, всі на заслання їдуть. Злазяй, кальок! Один за пазуху дістає отакий батон білий, другий палець у ковбаси. Вони вже готувалися, вони там ходили в кіоск, виявляється, в цьому, на аеропорту. Якісь пляшку горілки дістає. Вони і зуміли то пронести. Урки, ну. Та я так відмічав в тюрмі Миколая. Мені це запам'яталося, бо в томській тюрмі там кусок ковбаси мені перепало, там вляли трошки горілки. От таке було. Але справді, потім вони мене ще потримали десь тиждень і взяли на етап Воронком. Везли десь 1.12. І привезли в Колпашево, із Томська в Колпашево, це таке містечко. Я ще там був десь тиждень в цій тюрмі. Ця тюрма була, це районне містечко, спокійна, чистенька, непогано кормили. Але я думав, що я там залишуся, але кажу, чому мене не випускають? Ну, не знаю, не знаю. Потім знову зранку десь забрали і привезли в Парабіль. Машиною, Воронком. Також довго, десь годин з вісім. Страшенно товкло через тайгу. Туди. Там дорога яка ґрунтова? Видно, ґрунтова, бо я кажу, так кидало цим. Нас, мабуть, двох чи трьох везли туди. Привезли в міліцію. Привезли в міліцію і... То була п'ятниця. Я ще там у міліції ночував із 15 суточниками до понеділка. В понеділок ранком викликали і сказали, собирайтесь на самоліт, поїдете, будете якийсь там район, вже забув, якесь там село. Я ще годину летів туди літаком в то село із Парабелі. Привезли в контору, подивилися папери, а то там той бушлат смердючий після тих тюрм немитий, вошивий. Привезли туди ту контору, і якийсь там начальник сказав, будете в такому поселке, зараз прийде трактор за поштою, тим трактором поїдете. Дійсно, приїхав трактор, сані, мене привезли в контора, там тільки то якісь, тільки ферма там, і кілька, мабуть, з десяток хатів. Там дерев'яних мене вийшли, управляючий там є. Прийшов управляючий, то якийсь латиш, мабуть, якийсь старий, якийсь там з тих висланих колишніх. О, Боже ти мой, ну как, а що з вами? Ну що ж, будьте скотником. От я кажу, а жити де? Ну, не знаю, у нас є там такий кілдим. Я, правда, не знаю, що таке кілдим. О, ну надо, Федя, пойди там лома візьми. Кілдим. Та й взяли лома, двері забиті дошкою, відірвали двері. От будете, здесь було двоє сильних. Так, ну, одного один зарезав, так того ми похоронили, а этого ну, арестували, забрали. Ну, урки там. Кухні немає, все розвалка. Ну а як же ж? Ну а откуда? Я кажу, так я не буду тут. Я не буду тут жити. Ну а откуда ми вам візьмемо? Кажу, так є ж положення про заслання. Мене бачить забезпечити житлом, і я ж є умов. Я вільний громадянин, я тільки не маю права військові. Кажу, що це таке? А откуда я вам візьму? А то почему? Я що вам зробив? Ні, у мене. То я, ну а я 40 градусів. Січень місяць. Якраз мене випустили це 14 січня, бо я подумав на новий старий рік. Та я переночував в ніч в коровнику, в жолобі. Худоба є, там трохи тепліше дихає. А каже, тут не буде. Потім прийшов в ту контору бунтувати, але хлопець якийсь стоїть, він прийшов тут за вином в магазин. З ним розговорилися, це українець. На лісоповал, а тут лісоповал є вони. Та каже, та піди в нас переночуєш, лісоповал може строїтися на лісоповал. Та дійсно, хлопці з Кубані. Зразу мені там почастували, я кажу, хлопці, я не маю ні грошей, нічого не маю. Але я зразу спішов на пошту. Мав марки. Поштові. Десь так на 3 рублі марок було. І кажу до цієї поштарки, кажу, так і так, на заслання, з тюрми, політичний, треба дати телеграму, але немає грошей, має маркетинг. Якщо ви, кажу, маєте, я вам завтра прийдуть гроші телеграфом, то я вам віддам, як ні, та яка міркниця, марки, це ж є гроші. Ну, я кажу на цю суму, мені там ніше залишилося там десь рубель. Я дав термінову телеграму мамі, що висилаєте 150 рублів телеграф. На другий день я на пошті отримав гроші. А прийшов хлопці, мене привезли туди в свій общак, я кажу, гуртожиток. Там багато українців, робота погана, але вони по контракту мусять бути. Ну, лісоповали. Я вже погодився, я вже пішов в ту контору. Що до начальника кажу, беріть мене на роботу до себе. Там баня є, я помився, дещо повипирав собі. Він каже, ну, він подивився, каже, так я ж не можу взяти вас без вашого дозволу, без вашого начальства. Я кажу, я не проти. Я кажу, ну і по-перше, я хотів би ще, кажу, бо я із 50 днів, кажу, два місяці етапом, а з цим, кажу, був в карцері перед тим. Щось може легше, бо я не хотів би підставляти хлопців, бо це ж бригада, всі разом роблять. Так, каже, будете воду конем возити тут на кухню, та це поки що, а там буде видно. То я погодився. Налив їду до начальства, треба їхати. Якраз прийшли гроші, а літак кожен день пошту привозить там. Я помився, нікуди не спішу, він мені пообіцяв, десь 4 дні я їду в Парабель, в міліцію. О, і я десь через тиждень приїжджаю і заходжу в міліцію. Мені, я, так де тебе? А виявляється, вже рошу, вже КГБ на ногах. Не мене, я пропав, я послав на роботу.